Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 10-ն է օրը չորեքշաբթի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում հերթական բարեգործական ծրագիրն է իրականացվել Մարտունու շրջանում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, ԳՀՆՉ-ի 29-րդ մասը։ Եռատոնին ընդառաջ Ղարաբաղի կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ջանքերով տեղի է ունեցել Շուշիի հաղթանակի 100-րդ դարը վերտարությամբ միջոցառում, որի ներկա են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ ազատամարտիկներ։ Միջոցառման ներկաների թվում էր նաեւ մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Եռատոնի նախորեին Մարտունու շրջանի 72 բազմազավակ ու սոցիալապես անապահով ընտանիքներ Ռուսաստանաբնակ բարերար Համլետ Վաչենանցի աջակցությամբ ստացան կենցաղային տեխնիկա ու կահույք։ Արմատներով ճարտարցի Համլետ Վաչենանցի բարեգործական ծրագրի երկրորդ փուլն էր սա։ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Թովմասյանն է պատմում նախագծի մասին։ Նախանաս ծրագրի իրականացմանը Համլետ Վաչենանցի կողմից առաջարկություն կար, որպեսզի իր բարեգործական ծրագրերը իրականացնի կոնկրետ կենտրոնացված մի շոր բնակավարում, բայց ուսումնասիրելով համակներում բնակիչների, որոնց մոտ անհրաժեշտություն կար կենցաղային պարագաների, կենցաղային տեխնիկայի պակասություն հայտնաբերվեց, որոշում կայացրեց, որ ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրենք եւ ճիշտ ուղղությամբ բարեգործական միջոցները հարկածումներ իրականացնենք այդ բնակիչներին։ Միասնական մոտեցումով փաստորեն մենք կարողացանք իհայտ բերել այն ընտանիքների համակներով, որտեղ որ ցուցաբերված բարեգործական իրերի պահանջարկը կա, արդեն հասված է հասարակներին, այսօր մի մասը մոտ 70 ընտանիք ընտանեկան կազմոստը ներկա է։ Հիմնական այս նպատակը այն է, որպեսզի այդ ընտանեկները ծանոթանան եւ տեսնեն ով է իրենց համար այդ բարեգործական միջոցները տրամադրել։ Բարերարի խոսքով ընտանիքների ընտրությանը մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերվում։ Ինքը եղել է 35 կարիքավոր ընտանիքներում ու անձամբ ծանոթացել նրանց կենցաղային պայմաններին։ Կուլտուրայի բաժնի վարիչ Անի Խաչատրյանի կողմից ցուցակներ անումա յուղերը ինչքան բազմազավակ ընտանիքներ կան։ Հաջորդ լինելու նոյեմբերի 19-ին, դա դեռ արդեն 1 տարի կորանա։ Վերջացնել Մարտունու շրջանը, հետո 11-ը շրջանը։ Ծրագիրը նպատակը նաև որ ասենք երեխաները հեսորադրությամբ չունեն մարշակալ, համակարգիչ, երեխաստացություններ։ 32 բնակարանն անցավ անգամ ես եղել որտեղ ինչ պակասում։ Մարտունու շրջանի Քերթի համայնքից բազմազավակ հայր Հովիկ Սարգսյանը խոստովանում է, որ դա իր ընտանիքի համար մեծ օգնություն է։ Բանն ընկրել եկան ընտանիքս երշել եմ եւ գրանցվել ենք 6 երեխոնի մեր ուսանողը, մինը ավարտական աստարը փորձում է 12-ը, պիտի դնել ուսանող տառնա, եթե հերթապիտի լսանել կարողանամ ասցին ներել։ Սառնարան դուալ, լվացքի մեքենա, սեղան, կարավատն դուալ։ Շատ շատ շնորհակալ ենք բայար։ Գոզին Ղարաբաղում շատ ինիվան նման եւ բոլորին կարողանան օգնացնել։ Նոյեմբերին երրորդ փուլով կավարտվի բարեգործական ծրագիրը Մարտունու շրջանում, որի շրջանակներում 120 սոցիալապես անապահով ու բազմազավակ ընտանիքների եւս կցուցաբերվի աջակցություն։ Բարերարը խոստացավ, որ նմանատիպ նախագծեր կիրականացվեն նաեւ հանրապետության այլ շրջաններում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Խորքից ձայնը հնչում է այն, որ շշնջում է սկիզբը իմ մեղքը, իմ ճանապարհն ու մութներ կան, մոռացումի խապկանք չկա, հիշում եմ ամեն վարկյան, իմ առջև կյանքն է, իմ վերքն է, գինն է, այն, որ կտամ ես անպայման, զովն եմ դառնում ես գող չի սպասենք Վերջի գին այս կյանքի Թող լինի խիղճը իմ Ցավը իմ սերը իմ Կորած մեկ է կելնեմ Ես նորից գին այս կյանքի Թող այրի մինչև էչ Իմ հոգին սիրտը իմ Հոգնած մեկ է կելնեմ Ես նորից այս իմ մոխրի Անցյալի խավար գրկից ինձ են կանչուջի չէ Որ հիշեցնում է մեղկը իմ ցավը իմ տարապանք ու արցունքներ Չարանցյալի մեռած խորքից ինձ են նայում աչքեր Հետ են կանչում քաշում կործանում սրբում լուսե հույս ու երասներ Սանքն է հնչում Շեցնում զոհին Ես կգնամ ու հետ կգամ Կրկին գին այս կյամքի Թող լինի խիղճը իմ Ցավը իմ սերը իմ Կորած մեր եկել եմ Ես նորից գին այս կյամքի Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի զուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ կլսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար քաղաքում ընթանում են կանաչապատման աշխատանքներ։ Ինչպես մեծ հետ զրույցում նշեց Քարվաճարի քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանը, այս օրերին քաղաքում նախատեսվում է 100 ծառ ընկել, որոնցից 20-ը բերքատու ծառեր կլինեն, իսկ 80-ը դեկորատիվ։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներն այցելեցին մեր ու Քարվաճարի դպրոցականների հետ ծառատուն կարեցին։ Իրենց հետ 50 ծառ ընկվեց դպրոցի քաղաքապետարանի բակերում, 50-ն էլ քաղաքապետարանի միջոցներով կտնկվեն։ Ծառերը կտնկվեն նաև Պուրակում, այլ հիմնարկների բակերում, նշեց քաղաքապետը հավելելով, որ քանի դեռ քաղաքում չի լուծվել խոշորեղ ջրավորանասումների հարցը, բայց չցանկապատված տարածքներում ծառատուն կանեն հնարավոր չէ։ Քարվաճարում նախորդ տարվանից մեկնարկել են քաղաքային պուրակի կառուցապատման աշխատանքները։ Պարսպապատման աշխատանքները կարելի ասել ավարտված են, պուրակի մուտքի դարպասը պատկերված է, մայիս ամսին կտեղադրվի ու այգու տարածքն ամբողջությամբ փակված կլինի, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Խոսելով քաղաքի բարեկարգման այլ աշխատանքներից, Ռոլանդ Այդինյանն ընդգծեց, որ եղանակային պայմանների պատճառով այս պահին բարեկարգման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, կատարվում է շինանյութի մթերում։ Նախատեսվում է անել ճանապարհի երկու կողմերի հենապատերի վերականգնողական աշխատանքներ։ Ճանապարհները ևս կվերանորոգվեն, ընթացիկ ամենամյա վերանորոգում կլինի, փողոցներում փոսալցում կարվի։ Քաղաքի գլխավոր Ազատամարտիկների փողոցի բարեկարգումն ավարտելուց հետո կանցնենք նաև մյուս փողոցներին, տեղեկացրեց քաղաքապետը, հավելելով, որ քաղաքի բարեկարգման համար նախատեսված ընդհանուր գումարները կրճատվել են բոլոր համայնքների համար, բայց եղած միջոցներով էլ աշխատանք կարվի, ընդգծեց քաղաքապետը։ Քաղաքի բարեկարգման աշխատանքների շրջանակներում նախատեսվում է նաև քաղաքում առկա ավերակների դուրս բերումը։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում շաբաթօրյակներ են արվել, շաբաթ օրը կազմակերպվել է սանիտարական երթ ամբողջ քաղաքով։ Խոսափողի մոտ Թամար Գրիգորյանն է։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:42 րոպե։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, կհնչի 29-րդ մասը։ Մեծ բարեկամները ահա լուսավորվեցին այս փողոցի ծառները, որոնց գեղեցկությունը վաղեմի մի օր գովել է այն նշանավոր պոետը, որի անունը մեզ համարձակությունն է շնչեց ավելի մանրամասը նկարագրելու լուսաբացը, քան այն թույլատրում է չափի զգացմունքը։ Իմ սիրելի Աքսել, չեմ մոռացել ես քեզ։ Ահա նստած այստեղ, այս խստաշունչ հեռվում, մտաբերում, հիշում, ուտես, գրում եմ ես քեզ հանգավոր նամակ։ Մեծ բարեկամներ էին Աքսել Բակունցն ու Եղիշե Չարենցը։ Նրանց բարեկամությունը շատ էր հիշեցնում Հովհաննես Թումանյանի և Ղազարոս Աղայանի բարեկամությունը։ Նրանց բարեկամությունը սկսվեց ծանոթության րոպեից ու տևեց մինչև վերջ, որն ունեցավ 10-11 տարվա կյանք, բովանդակալից, լեցուն, վճռական տարիներ, բեղնավոր տքնության և ստեղծագործական վերելքի։ «Որտեղից եկավ մեր Աքսելը», ասում էր Չարենցը։ Դու տես, կարճ ժամանակվա ընթացքում ինչ դարավ, եկավ ոնց որ գարնանային որոտ։ Այսպես գալիս են միայն իսկական գրողները, անսպասելի և հանկարծական։ Դա… հաճախ բարձրաձայն մտածում էր Չարենցը ակնհայտ գոհունակությամբ։ Աքսելը մեծ երևույթ է։ Իր հերթին Բակունցը բարձր էր գնահատում Չարենցի տաղանդը, նրա գիրն ու գրականությունը, երբ կարդում էր պարբերական մամուլում ժամանակակից բանաստեղծների ստիխները, ուսերը վեր էր քաշում։ Չարենցից հետո ինչ բանաստեղծություն։ Ես չեմ հիշում, որ նրանք մեկ-մեկու ներկայությամբ իրար գովեին։ Բակունցն առհասարակ սովորություն չուներ կարդալ իր ձեռագիր գործերը հակառակ Չարենցի։ Երբ Չարենցը կարդում էր իր անտիպները, Աքսելը կեպին քաշում էր աչքերի վրա և ուշադրությամբ լուսում էր։ Երբ վերջանում էր ընթերցումը, Բակունցը բարձրացնում էր կեպին, մի ծխախոտ էր վարում ու դժվար չէր նրա աչքերում նկատել հիացմունք ու ուրախություն։ Մի անգամ հիշում եմ, նա արտահայտեց իր հիացմունքը խոսքերով։ Չարենցը կարդում էր դեպի լարն մասիս անտիպ գործը, երբ վերջացրեց, Բակուն ցխնդրեց։ Դուր մի անգամ էլ ես կարդամ։ Կարդաց մտքում եւ վերջացրեց խորը հառաչանքով։ Դա այս եղավ նրա ամենաբարձր գնահատականը։ Տարբեր խառնվածքի մարդիկ էին Չարենցն ու Բակունցը։ Չարենցը հախուռն էր, անմիջական, Բակունցը զուսպ ու ներհուն, Չարենցի մոտ ուժեղ էր անողոք հումորն ու կտրուկ եզրակացությունները, Բակունցը ավելի ռոմանտիկ էր եւ հարուստ գաղման կետերով։ Չնայած դրան, նրանք մի մեծ ներդաշնակություն էին եւ իրար հասկանում էին կես խոսքից։ Ինչպես Չարենցն էր ընդունում Բակունցի հեղինակությունը, այնպես էլ Բակունցը Չարենցի։ «Գնանք մի եղեշի մոտ, տեսնենք ինչ կասի այս մասին»,» ասում էր Բակունցը, երբ մի հարց թվում էր դժվար լուծելի։ «Մեր Աքսելն էր ժամանակ գտավ գյուղ գնալու»,» տեսնես ինչ էր նրա կարծիքը։ Թե Աքսել Բակունցը, թե եղիշե Չարենցը մեծ բարեկամներ էին երիտասարդ գրողների։ Նրանք ուրախանում էին, երբ լույս էր տեսնում մի լավ գիրք կամ պարբերական մամուլում հանդես էր գալիս մի հուսատու ստորագրություն։ Խստաբարո սիրով նրանք հովանավորում էին ինձ ու Մկրտիչ Արմենին։ Լավի համար ուրախանում էին, վատը ձախկում անողոք ու անխնա։ Գրականության հետ հանակ հանել չի կարելի։ Մենք պատասխանատու ենք գալիք սերունդների առաջ։ Թվում էր, թե այս նրանց ամենօրյա մտահոգությունն էր, եւ այս խոհերով ապրում էին նրանք ոչ միայն գրելիս, այլև խոսելիս, վիճելիս, մի դրույթ հաստատելիս կամ ժխտելիս։ Նրանք սիրում էին նաև ժամանակակից գրական երևույթների վրա նայել իրենց մեծ նախնիների աչքերով։ Տեսնես ինչպես կվարվեր Վահան Տերյանը, եթե ապրեր մինչև մեր օրերը։ Երկուսն էլ ջերմ սիրով սիրում էին Ավետիք Իսահակյանին և Շիրվազադեին, վարվում նրանց հետ մեծ ակնածանքով և վայելում նրանց փոխադարձ սերը։ Ներդաշնակ էին նրանք իրենց համակրությունների և հակակրությունների մեջ։ Դժվար էր գտնել մի մարդ, որին Բակունցը սիրեր ու հավատար, իսկ Չարենցը ոչ և ընդհակառակը։ Սիրում էին երկուսն էլ բնությունն ու Արարատյան դաշտի պեյզաժը։ Շատ անգամ բարձրանում էին նոր քունայում Արարատյան դաշտավայրին ու Արարատին։ Ապագա Երևանի, այսինքն այսօրվա Երևանի պատկերը հանգիստ չէր տալիս նրանց։ Ժամերով նստում էին մեծ ճարտարապետ Թամանյանի արվեստանոցում և զննում Երևանի նոր հատակագիծը։ Չկան այսօր երկու մեծ բարեկամները, բայց նրանց պայծառ կերպարները կապրեն ու կանցնեն սրտից սիրտ, սերունդից սերունդ։ Ես քեզ օրհնում եմ արդ իմ անաղարտ երգով, այս ամենի համար և քո եղերական տարապանքի համար, որ արդ կրկին վեհություն է խառնում քո անաղարտ երգին։ Ես քեզ պարզում եմ ձերք եղբայրական և ներբողում եմ քեզ, ահա կրկին անեղծ, իմ շուրթերով, ինչպես օրեր առաջ, երբ դու դեր այր էիր մի անարատ, և ես ընկերն էի քո բանաստեղծ։ Չլնի հանկարծ ու շանաս կմնամ քեզի գարոտ Օրը պարսե արևոտ վեր կացավի արիտ մոտ Չլնի հանկարծ ու շանաս կմնամ քեզի գարոտ Իմ յարն ես խորոտ խորոտ վարձես անուս շահոտ Արի բացի գմտուր ինձ ամեն առավոտ Իմ յարն ես խորոտ խորոտ վարձես անուս շահոտ Արի բացի Yeah. Հարցիկն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երատոնին ընդառաջ Ղարաբաղի կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ջանքերով տեղի է ունեցել Շուշիի հաղթանակի 100-րդ դարը վերտարությամբ միջոցառում, որին ներկա են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ ազատամարտիկներ։ Միջոցառման ներկաների թվում էր նաեւ Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Երատոնին ընդառաջ Ղարաբաղի կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ջանքերով տեղի ունեցավ Շուշիի հաղթանակի 100-րդ դարը վերտարության միջոցառումը, որին ներկա էին տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, պատերազմի բովով անցած ազատամարտիկներ, հաղթանակի կերտման այս կամանքերպ մասնակցած անձինք։ Ամեն հայի համար Շուշին ազգի Փյունիկի պես մոխիրներից հառնելու ուժի խորհրդանիշն է։ Պատերազմի տարիներին անգամ ավերակների մեջ շքեղ, այսօր արդեն բարգավաճող, մշակութային ու զբոսաշրջային ակտիվ կյանքով ապրող քաղաք։ Որպես լավագույն շնորհակալություն ու խոնարհում մեզ հաղթանակ պարգևած քաջերին, ապրողներս պետք է նպաստենք մեր երկրի զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ Կիրթ ու հայրենասեր սերունդ աստիճանենք, որ փխրուն խաղաղությունը մի օր դառնա կայուն ու վերջնական։ Ոչ առանց հուզմունքի խոսեց պատերազմի ժամանակ դեռևս 17 տարեկան բուժաշխատող Գայանե Հայրապետյանը, ով չնայած երիտասարդ տարիքին ամուր զինակից ու օգնական եղավ ազատամարտիկներին։ Չէին վախենում, վախ չկար, մենք ապրումներ ենք, նույն ձևի հողմասի բաների մանության իշխանի իրականացած պատմության շուտ արագի մեջ պայտակնային արագությամբ մարդը պատրաստվեց։ Մենք կազմակերպեց բոլորիս ասես գնում ենք այս ձևի նպատակով։ Օլագանից կամավոր։ Առանց քարաներով, ո՞նց չէ թե հարցնում գոնացնեն։ Ծնողներ, եկի մի կասմենք որոշելից այս բանը։ Ինչ կա, չկա, հավաքում ենք մեր անհատական արագանները, ոչ մի շոկոլ բանը արդեն պատրաստ։ Բուկերում ենք արդեն դիաբոլներին ուտնում ենք, ընդդեմ ենք սպասարկում։ Այդ խմբավորումն է, որ կազմակերպեց, մի քանի ես ախմբել էի պատրաստ, տան վեր թևերը դուրս ենք եկել։ Մենք դասկալյան աշակի վերաբույժ, եկել 3 քույր էին, այդպես 4 հոգին, եկել շարոցը։ Զինվորական տակտիկա, բարձր մագազինի։ Ջահասանը թեմը շեղում է, որ Շուշիի այս կողմից ծանոթ կարի դիասկոտությունները, որոնք ինչ որ ձևով ուշադրություն են կողմի վրա դնում։ Այնտեղ մենք շատ վաղ տեսարանի գնացինք հենց հանդիպեցինք հիմնական ինդուկատը, տղաները օկուպացվել էին ես ցուցակման մեջ ընդենակը լավ չմանալու պատճառով եզրակացությունը դարձել որ չեն իմացել դեղանքը։ Դրանք էլ դարանակալված և խոշտանք է։ Մենակ մի հոգի ենք ոգել, են էլ մնաց, մնացական անունը, լինականցի մի չէ նիման հիշում ենք։ Մենք է հանել եք բերել մեր է դիագնոստիկայի կետոր մենք ահակեր, լրի ահագի մնաց, ինքը վիրավոր վալավոս, բոլոր վալամի քիչացի մաս տերևներով ծասկալայոնյա, ճյուղերա։ Հանել եք այդ մարդին, մի չէ հիմա այդ մնացականը ու մնաց, տենց իրա մատանում նա կգրվեք այդ վայաբուսուներ եք տեսել, բաժանորեր եք, տղաների հետ, կողքի, չենք մհատվեր, չենք կոտրվեր, սկզբից վատ է ինդրում, որ հետ էինք եկել էտ օրը, մայսի ինդ արդեն ավտոմատներով գրանում էին, որ ախտունի, որ Շուշին ազատագրված է։ Դրանից հետո վատ է ինդրում, էտ տեսարաններից, բժշկմարությանը եկավ, թևը ուսից ասեց աղջիկ ծառը, պատերազմ չի, չամիշ չեն բաժանում, ոչինչ, պետքա դուք անում լինեք, ես հպարտվեմ այսօր, որ մի փոքր գլուխ, մի փոքր ներդրում ու կողմից, ուզենայի բոլորը պարտանալ, որ այսօրվա դրությամբ ապրում ենք մեր Արցախի իթից խոհի վրա։ Եվ ամենաշատը մեր զորած տղաներով եմ պարտանում, նրանք չկան այսօրվա դրությամբ, բայց իրանք մեզ են։ Հիշելու բան ուներ նաև աֆղանական պատերազմի բովով անցած այսօր այդ պատերազմի վետերանների միությունը ղեկավարող Արմեն Գևորքյանը։ Ստեղծել էինք աֆղանական ջոկատ, որը հիմա վրա ստեղծեցինք միությունը ու միության անվտանգ գործում էինք, որը հետագայում հիմք դարձավ առաջին վաշտի ստեղծման, այսինքն առաջին վաշտի առաջին դասակը կազմված էր Աֆղանստանի պատերազմի բողոք անցած տղաներից։ Խոսելով Շուշիի ազատագրման մասին, մենք չենք կարող խոսել մեր ազատական հերոս Բեկորի մեր ասկոկայի մասին, մեր առաջին վաշտի մասին։ Իրա կատարած խաղագործությունների մասին շատ է գրվել, շատ է ասվել, բայց որպես մարդ, որպես ազնվորություն մենք ավելի լավ գիտենք իրան, թե ինչ տեսակի մարդ էր նա, ինչ ինքնասեր մարդ, ու ամենաշատը հայրենասիրությունն կար իր մեջ։ Իր ընտանիքը, իր ամեն ինչը, իր համար երկրորդական, առաջինը հայրենիքն էր։ Բոլորը ասում են, որ առաջի վաշտը գնացել է Փարիսի վրա, ամբողջ ազնագազմը, բայց դա այդպես չէ։ Ես ասկոկայի հրամանով ժամկայի շուկայամ վերջում ես եի գալիս հավաքելով վաշտը։ Եկա, տեսա, որ ջահել տղեք են, 17-16 տարեկան։ Մեն կապավորը առաջվա ռացիան անտենամոց, պայիս պիրակիները են չապարի տակավանցքներս միջիչվա, որ հետ ամանացել տողորանցից։ Գարիս եմ տեսնում է ձևի հավաքված տղեքը տեղ, մերիք ու իրեք ոկի առաջ եմ ուղարկում, որ գնան շարեն տղորձը հասնեն, մեկ էլ գնանք հասնենք, ու գնանում են հետ գալիս ու չեն կարողանում հասնեն, տղորանցը հետ են գալիս։ Այդ ժամանակ ես կապվում եմ Արկադի Կարապետյանի հետ, այդ ուղությունը ղեկավարում էր ինքը, որ տղեկը հետ է մնացել, բայց չանենք, ասում է իջե քարի մոստի մոտ, էսա Չգուն մականունով մեր հին տղորանցի մեկին ուղարկում եմ ձեզ դեմը, որ ձեզ բերի շտաբի մոտ։ Գնում ենք Չգունը, գալիս այդ գալիս ենք Արկադի Կարապետյանի մոտ, այնտեղ իր հետ նաև մեր դժման վարդաններ, այդ ուղությունը ղեկավարում էին իրանք։ Հրաման եմ ստանում, որպեսզի 18 հոգի հետ այդ ջահել տղորանցի հետ, ասում ասես շոպ կան տեսնում, ոս ասում ասում ապշով դեղ պերյոտ։ Բարձանում ենք, բարձունքը գրավում ենք, դեմեր աշկովքի մասինեք գիտեք, որ ձերքից վիավորվել է, իչել կարել նույն որու նույս բարձրացել։ Հերոսները այդ ձևին, անմահ են լինում։ Հայի ամենազորեղ զենքը աննկուն ոգին է։ Արյան փոխանցված պատվախնդրությունն է բոլոր ժամանակներում պաշտպանությունը մեր ազգային արժեքների։ Թող հարատևի ուրեմն խաղաղությունը։ Շնորհավոր Գալիկ Մայսյան Եռատուն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գուստավ Չրեզեմանը, գերմանացի պետական գործիչ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Աշոտ Պետրոսյանցը, ուզբեկստանցի դիրիժոր, երաժշտագետ, Վլադիմիր Թաթոսովը, հայազգի խորհրդային դերասան, Ալեքսեյ Հեքիմյանը, սովետահայ կոմպոզիտոր, երգերի հեղինակ, միլիցիայի գեներալ-մայոր, Ջորջ Սմիթը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Էտտորե Սկոլան, իտալացի կինոռեժիսոր, Մարինա Վլադին, ֆրանսիացի դերասանուհի, Անիկա Վաֆյանը, հայ-հայտնի Թակահարուհի, Ալեքսանդր Դրուզը, ռուսաստանցի գիտակ, ինչ որտեղ երբ ակումբի անդամ, Վլադիսլավ Լիստևը, ռուս հեռուստահաղորդավար, Բոնոն, իռլանդացի երաժիշտ։